Book 2 64 Neiginys 1 Aš nesuprantu žodžių. Aš nesuprantu sakinių. Aš nesuprantu reikšmės. Mokytojas. Ar suprantate mokytoją? Taip, aš jį gerai suprantu. Mokytoja. Ar suprantate mokytoją? Taip, aš ją gerai suprantu. Žmonės. Ar suprantate tuos žmonės? Ne, aš jų gerai nesuprantu. Draugė. Ar turite draugę? Taip, turiu. Duktė. Ar turite dukterį? Ne, neturiu.